I vårt forrige program slo vi fast at vår serie «Hvilket yrke skal jeg velge?», vår populære yrkesvilleder for folk som ikke vet hvilket yrke de skal velge, forløpig skulle avsluttes. Vi hadde derfor ikke tenkt å ha med dette innslaget denne gang, om det ikke hadde vært for at så utrolig mange lyttere hadde skrevet inn til oss med spørsmål om hvordan man blir korrekturleser. Vi har en korrekturleser her i studio i dag, og sender spørsmålet videre til ham. Hvordan blir man egentlig korrekturleser? Man må jo først og fremst være nøyaktig, og ikke la seg rive med av det som står med i teksten. Tragograf med fryksak må strake frote samtidig og den slags. Man kan da søle jobb i nær sagt hvilken som helst avis. Det er litt morsomt og interessant. 1, 2, 3, o'clock, 4, o'clock, rock, 5, 6, 7, o'clock, 8, o'clock.